Ja, och då har vi kommit fram till vårt nästa fasta inslag I programmet Alias, nämligen dyr I drift där vi varje gång presenterar ett nytt dyr för lyssnarna och denna gång ska vi snacka om reven. Reven? Ja, reven, du vet väl vad det är väl? Men revenost? Nej, nej, nej, som vanlig rev, vet du, fox som det heter på engelska. Åh, du tänker på 20 århundradets rev? 20 århundradets rev? Ja, det som har varit med så många filmer, vet du. Nej, ja, det är ett filmsällskap som heter det, vet du. Jag snackar om dyr rev, ikke sant? Det som finns I norska skogar. Åh, sån rev, ja. Ja. Jag har brevkurs om det, vet du. Ja, riktigt. Den är ju Norges största dyr den. Norges största dyr, det är väl inte det är elgen som är Norges största. Tull, vad med Leif Roar Falkum då? Leif Roar Falkum? Ja, rev på 220. Nej, du Alias, det har inte med dyr rev att göra, det vet du. Jag tror du får läsa igenom det brevkurset ditt en gång till medan vi spelar känningstrudluten till dyr I drift så länge. Kan du nå fortelle lytterne litt om reven? Ja, reven et dyr I drift med fire ben som kan leveres I flere farger. Ja. Vi har for eksempel rødrev, ja. Blårev, ja. Sølvrev, ja. Guldrev, nei. Diamantrev, nei. Safirrev. Nei, nei, nei, alle. Safirrev? Safirrev, det en russisk skjøtløper. Nei, Alias, du, det var rev vi snakket om, ikke sant? Jo, alle norske rever heter Mikkelrev, bortsett fra Lasserev som heter Lasselur. Jo, jo, men... Alle italienske rever heter Michelangelo, bortsett fra Leonardo da Vinci som var maler. Nei, Alias, ærlig talt. Nei, maler. Nei, men maler var jo østerriker, han. Ja, så var det ikke rev heller, vet du. Men I Danmark, derimot, har de til og med sjørever. Du mener sjørever? Nei, sjørever. Du mener sjørever? Nei, sjørever. Du mener sjørever? Nei, sjørever. Vi beklager at det hadde sneket seg inn et lite hakk I manuskriptet her. Hva var det vi egentlig snakket om, Alias? Sjørever. Du mener sjørever? Nei, jeg mener dansk sjørev, ikke sant? Dansk sjørev? Ja, jytske rev. Nei. Men det ikke bare I Danmark at reven nært knyttet til sjø og sjølev, vet du. Å nei. Nei, I England for eksempel driver de med jakt på rev fra båt for morgeskyld. Fra båt? Ja, lystjakt. Det heter ikke lystjakt, vet du. Det heter lystjåt. Ja, ok, da. Det I hvert fall fra disse lystjåtene at de driver denne revjåten. Det heter ikke revjåt, vet du. Det heter revjakt. Ja, bestem deg nå, da. Nei, Alias, det finnes ikke rev I sjøen, vet du. Men revisjon? Nei, rev I sjøen. Det finnes ikke rev I sjøen, vet du. Å ja, hva med korallrev? Korallrev? Korallrev, det en nær slekting av korallulv. Ja, du Alias, jeg har aldri hørt om noen som har fisket rev noen gang. Nei, men det hender jo at man tar dem I spinnakeren. Ja, det har jeg heller aldri hørt om, du. Har du ikke det? Jeg kjenner mange som har tatt rev I seilene. Nei, du Alias, man fanger rev verken I sjøen eller I seilene. Man fanger dem på landjorda, ikke sant? Jo, det sant. Man kan også fange dem på landjorda. Ja. Og da bruker man enten en revesaks. Riktig. Eller en reveklarinett. Klarinett? Nei, du... Ja, du tar med deg saksofon eller klarinett inn I skogen, blåser revelje, og straks kommer mange morsomme rever forbi. Kommer det mange morsomme rever forbi? Ja, og hva kan man si om mange morsomme rever som kommer forbi? Jo, de passerer revy. Ja, nei, de gjør ikke det, vet du, Alias, men kan ikke du I stedet fortelle hva man kan bruke reven til da? Tja, noen har rev rundt halsen, andre har den bak øret. Nei, du, jeg orker ikke flere revestek fra deg nå, Alias. Nei, du, vi kan ikke slutte før jeg har fortalt om disse kjente revene, vet du. Kjente rever? Ja, vi har jo ringreven I Notre Dame, for eksempel. Nei, Alias, jeg har Og så har vi den tyske ørken reven Rommel. Jo, jo, men... Ja, for ikke å forglemme rev Wedel Jarlsberg og rev Dracula. Ja, rev Dracula. Det heter ikke rev Dracula, det heter grev Dracula, Alias, og hva I all verden har han med rev å gjøre, da? Han? Rev folk ihjel vel? I wait alone, hid in the Mexican sunlight, but the Mexican sunlight seems so lifeless and cold. Sad and forlorn, I try to find consolation with a mad desperation I cannot withhold. Soothe me with your caress, sweet marijuana, oh marijuana. Help me in my distress, sweet marijuana, please do. You alone can bring my lover back to me, even though I know it's all a fantasy. Ja, og det var Bette Midler med en låt hun har kalt Marihuana. Og da står det faktisk bare igjen og si takk for I går. Takk for I går? Ja, dette opptak, vet du, blir ikke sendt for I morgen. Jo, men vi må late som det går direkte, vet du, så derfor sier vi bare takk for I går. Ja, men det var det du ikke skulle si, jo. Ja, men skal ikke du gå nå?